یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے سعید بن مسیب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خریدنے کی نیت کے بغیر قیمت نہ بڑھاؤ، اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرے، اور نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع کرے، اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے، اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ جو کچھ اس کے برتن میں ہے وہ اسے اپنے لیے انڈیل لے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3469۔